بالله الشهادة أن لا أشرك بك مني وحدك. الحمد لله الذي قبلني كثير عبادي. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله پاک وقت کے جو قرآن پاک پر تصدیق کے آج نبی کریم سم پر اس بات تیرے سلط کے فاتو دی سورت انی مستی ودعو شہداءکم دا ذکر کو اس ماہ بعد اللہ پاک چکتوں کہ اللہ تعالی دا علم دا یقینن جدی یہ قرآن مثل نہیں پیش کر رہے تو اللہ پاک ما بالك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ليس لا وعيد بيني عذاب بيني هل قلع تدي عجيش عن ذلك دي مذكورنا تدي دم على ذال نوكا أو ندي دا كويشا تقلع برا عجز ثبت شو لدا عجز بعد الله فاق وديت فإن لم تفعلوا ما ذكرا كتير تاسا نشي كويش ما ذكرات لكم شاهد ذكركم بليل عجزكم لبدل عجز تاسلا لتاسوا عجزاني قرآن مقابلة لشيء كوي ولن تفعلوا وعرجز لشيء كوي ذلك أبدا حمسا بليل لظهور إعجازي بليل ظهور إعجازي الله فاق كلامنا شغا معجزة اعتراض دا فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي تأتي جزاء شرط وجزاء منك ولن تفعلوا دا بطور جملة متجزيرة لهم اعتراضهم لفتقوا النار التي لتا سوتان سيدي أول هغنا وقودها الناس وشاغي خسوخ أساك دا خلق دي دا دانس دا البتاسرا بالإيمان فإيمان سرا أيمان فشبني بالله فعلاغني وأنه وإيمان بأنه دا فعلاغني أتذر إيمان فدي خبري أنه شدا كلام دي الله تعالى ليس من كلام البشر دا نداني كلام البشرنا خداي أغاو مني أو دا غير كلام هرمني التي وقودها الناس والحجارة شغل خطو عساك خلو دي جاءوا كفار دي وكاري دي كأسنامهم وشألك بطان دي من هذا دي قانونا قلت دغا بطان شغا قانون جور دي دافك سي دي يعني أنها مفردة الحرارة دا أور دا مفردة الحرارة كأسغالي سفير كي نفمنا دي سفيري زي كذا سرات يعني زي إفراط الحرارة زيدا ذو افراط الحراره دا اول سبب دي چې زوال دي حرارته تستخدم دماغ الكلام دا بل ولا شي کومه کلام دي لا قناري دريا لا پشان دي اوجه تستخدم بل حسب شغا بل ولا شي په اور سره خیال کوي دا کوي دي ترجمه شو کومه ظاهري تاسو بیان شه الله قال في مقام كدولو فإن لم تفعلوا هو مقام مقام لإذاو من ذكاك الله قال دا يكين دا على علم دا على علم اليكين لا نكي أملا عددك معاملاتك تكون هكتي أغنى تابعي يكين تركو الله قال يا إن رويت إن لم تفعلوا دا إن لم تفعلوا يغادي كده بره تحكم ده تحكمنا ده خبره ذكري يكون شيء قطعي يعني خلاف هر كده شيء كده مقابله لشيء كده تاسو قطعيات كي هم شك اعتراضات قوي تاسو دي تحكم قابلي ذكا إلا تفعلوا ده إني راولو او یا دا علم بالنظر الیهم و نظر قول سرطلی دا سرنگی گوئی یو سرے پردان امیدی جزدا کار کوئیش لیکن مخیر اتیان نا جو میدان تا نہیں روتے اغتا اقبل عجز براز بحیر رئی کلا میدان تا رو دی فطور دولا جی جو جزدا کار کو سرشن کر آگی اللہ فاق مخیر تا گولے یای تفائل لم تفعلو اور رضی ولن تفعلو دا لم او فعل مضارع دخل دا او فعل مضارع دا لم مزید آرائی ثمنا کدا تیر زمانی کے ہم کفار و نکڑے دا آنے کوئیش ولن تفعلو دا مستقبل تا شرف ہے او زمانا آغا مزید او مستقبل مقابل میں پڑا دا جی زمانی یا تیر زمانی کے تیر ہو کے یا آئندہ تیر ہو کے خدا پر قرد استمرار ثبت کہ یہ وقت کے دے اوقاتو کا زمانہ ہے ازمیہ دی ازمیہ او یا آئیدہ زمان دی یہ بھی زمانی کی انتا صداکار نسی کوئی بچنے سے کوئی دکا دا اعتراض طرح تو ورم تولو کہ عجل ہم متحقق شی قرآن الفاظنا دکا خواہ اولن تو ولما عجدو عن ذالکا نو اصل کے دا علم دا پا اعتبار دی دوی سردن کہ دوی تا خلاجن قرآن حقق نو حلو دیت خدا میدان تر ہو گئی کتاو سا خلاج سپت ہو لگی اور لن تولکی دلن و دلہ خرد آدم دلن سرم کم آغاد نفی دا آنفی مؤقد ہے اور نفی کا تابیدی پر خرد دلن سر نفی مؤقد ہمی او مؤبد ہمی نگو رہی دا پا نظر سر بیت دلیا تا دانا سکیمت کی ہمی تکا چال ترسی کے من چا ربی اجنی انظر الیکا قال لن ترانی قال لن ترانی تا متذرہ ثابیت کری چمت کیا غجدار نمنکر دی متذرہ یہ جددار نسر ادا نسل دی تکا چمت کیا لا متذرہ ثابیتار نمکر تکا اکیو لگا وقا آمین ایجنا لن ترانی کم ثابیتا پر اعتبار دنیا سر وجوه يوم ناجة إلى ربها ناظرة هل تكتن هنا وتروت زي إلى ربها ناظرة رب تبر ذكوني وجوه يوم ناجة إلى ربها ناظرة رب تبر ذكوني معلومة تعالى بقول عند على رؤية أغي كيفيات أغادا في كيفياتي كيف يعني تشان لا تعلم تعالى جسم لا تعلم تقول لا سنة اللہ پاک دا عجز سبنکم او فا اللہ متغلتے سے انگارون دا قبل تحقق العجز لهم دیتا خراج سبنکنو سکر و تا انگارون و من تا سمقی معلومانا تو قرآن محورات دی عرب و متبیت او تکرہ معارضہ بیتی راشی اپر از میوکو قبل تا سردہ کار نشکو ہے فتق النار اللتی وقود اصل کے اللہ پاک مقام کے تعبیر کے کنایا کر دیا اور کنایا تھا ابلغ بھی جس طریقے اصل خدا پکارو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآمِنُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآمِنُوا وَاتْرُقُوا الْعِنَادَ اللَّهِ اغا تاسو عناد دیکھ لئے اور ایمان راؤ لیکن اللہ پاک آمنو آنکو ذکر دائلیو فتقوا النار اللتی وقودها الناس والحجارة ویلی دکا چکلیا اغا ابلغوی دی سرینہ وشان دی اثبات دعویٰ ببینتی لکتا سکا مختصر کیا بیتا مختصر معنی کے دائلی قرآن کثیر و غیمات لگی کو کبیری اور تھا سرحاتن یہ فلان الجواد صفیہ کریم لیکن تا دلو فلان کریم یا جواد کثیر و رحمان پھر دا اور دیر بنائی یری دی اور دیر بنائی اور دیر گئی تحول گئی ویلے پہل گو مل مرن جاوا نو اثبات قصر چلی ماد دا دلیل شو پا کرم او پا جود دلیل او دلتا دی ایمان سر اتقاد نار دا لازمت ایمان سر اتقاد نار نا لازمت او کنائی که انتقال دی لازم نوی ملزوم چا لگتن یہ اتقال دی کئی پا خول کئی اگر سر دا لازمت دا سی ایرا بڑیوش اللہ دلہ چا کونے ہوا سی ہو دیا ہاں لو بحر پا تی ایرا بڑیوش انتقال دی لازم نوی ملزوم چا چرالو دا لازم وجود دا دلیل دا پا وجود دی ملزوم بنی لازم چرافی لازم وجود اگر دلیل وجود ملزوم بنی چه در لازم چه سر لازم دید رو ملزوم پکار لگ نفت خل نار اللتی دان و سید اورنا اتقاد نار دا لازم وادی ایمان سر دکا اللہ فادا سنولو شفا آمنو بلکه دولو نفت خل نار اللتی وقود و الناس بل دیکی تحویل رالو ویرول رالو و اغا عناد چه دهی که کم موجودو اغا عناد ورده پشاند او رو در دولو تاسو او نظام سی او نظام سی کلا بسطی چه ده عناد ترکی اگه مرسلا تاسو کم عناد که دشمنی در تاغا حقا خبر کنید تاسو نمانی چکرو خوی اغا عناد تاغا پشاند او رو آب پرین دولو تو اللہ پاک که نیار اولاد فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ جَنَّارَ فَتَّقُوا نُورَ حَمْلُكُ تَجِيكِ وَخَلَ أَغَادَ فِي تِيجِي لَكَ لَيْكِتُ وَقُودُ وَقُودُ بتاع سفر في خلما لي فَتَّقُوا خَلْوَالِ أَغَى لَرْكِي وَغَيْرَ وقود ما زلت تمقط ممتع يو وقود غا اشتعال ونار يغي ورس فلدلتكم تمقط تفسير تيجي الكفار خدا بطان اغادا لکسنگ اللہ قرار دنیا تتقد دل حتبی اغابا لگی بلن بو سلم اللہ پاک ورطان دولی تفتقو بالایمان باللہ وانہو یعنی بی انہو دلانی تاسی گلی حسنا دلال جل جلالہ تی دا جلالہ اللہ ندا باللہ کی اللہ دا جلالہ دا ایل بالایمان بی انہو بالله کے بابا کنا بالله کے بابا اغا بے پا انہو جا خلقا بالیمانی بالله بالیمانی بانہو لیس من کلام البشر اعدت للکافرین ایسا سیدان دا اور نفل کترون اور سے سوال پیدا سو دکا اما بای کتا سی یعذبون بحام چیزی کا عذاب رکلشیر بها قدي اور سرام وعدت للكافرين يعذبون بها مرادا در يقرا جملا مستنر استنا بي نهي كي تو يه جي سال تاجت نهي استنا بي بيانه كي اب يه جي سال تاجت كي اغا سال دارا لمن وعدت حيام لمن وعدت حيام وهي بهذه الشدة دا اول چاسا تيار در كي اغا دا حال در دمنا سخت در شکاری سیدئی نجاب رالو و عدت للکافرین دات رشیدن دپر دی کافرون رسم آبال کی ای چا او حال یا حال در لازمت چهار لازمہ در حال در کس در یو اگر چهار منتقل در و بل او حال در چهار حال لازمہ در حال منتقل در لکا جاری زین راکبا کل سوری کل تیلی لقد هو ابوك تا ابوك تكون دا تا اتفلار دا اغي تا رحم قول تكون دي اغان لازم رسو سو حال تذكر انسان كي فتب او تغير دا تبا فلا خلاص بني اغا دي رحم قول تي دا صفت تا يو حال دا شغال لازم دا اغا تي بعد وقت تي لا رحم لا راش فغا الولوارد لا صوت يو فتنف تا يو عواريز عواريز سرد لذلك السؤال ده بيجيب في أعدت للكافرين دينا ما صغير أي خلقه أي إبتاز ده كارنكو لبدار أورنا وسطين يو فايت أغاء تا تیار ده ده کافرو ده پاره لینا مخی تقوی ویو کده ده کهتا ده سا جد ده اوچنا ده حال منتقل خانه ده حال منتقل کهید دی حال رزینا خو کهید دی افعار وقتی دوام ده شده حال منتقل کهید دی و حال تکم ده حال منتقل نوی حال افعار وشید مقصود ده گره کلاف کافرین زارو کل کوئی او عدت کل کافرین دی مفهوم کی تاس اختیارو کی گورو کی کلاف کفر آلو ایمان زارنو فتقو النار اللتی اللہ فاکر تاس اون سجی زارنا و دا اون اغیر جزا سجل دی مفسر تولو بال ایمانی باللہ بال ایمانی باللہ معلومه سا که اصل که دا کفر سفت کم رالو ده سفت سرا اغا ایمان را نغلو و تقوی را نغلو مطلعه که او عزت لکابی خلا دا غواری که ایمان سرا تقوی نشو مقی ایمان ده اینو کن کفر ده ایمان زد ده کفر ده ایمان زد ده او عزت لکابی ایت راولو دیکه ایت تقوی ده سرا اخلا یعنی ایمان است اصل که قرآن که احادیث که تم را احکام چی که دا پا ذات را حکم نکی حکم پا صفات چی رای دانی چه دا ابو جال دا با جهنم دا خاص اغا فیل چه کم فیل اغویتا ثبیت تا کفر اغیتی وجه کنو کافر و نمیتا خاص سیدی اغیمتا کتی فیسا شیده تا غمر پا کفر رغلی ابو لحب ده ثبت ده ابي لده وخاطره كي عرب ابو لحب مرب قفر عليه لبيت نظر تحت دشمني و لياري كمي خجو ده فيه اتوولو لبيت نظر كمي نير دوكم لقد ياري مجد فيه اتو دمرا تحت لتول مخالفونه صدر ده ابو لحب كم اقارو عاو كان جماعت اغي صدر ابو لحب مصر لبيت نظر تفيدونه كولو دا ظالم و فسیقه دا خبر دار دا سبیده ایده سعونه منه یا ابو جال دست خاص خاص لگه دا این الذی کفرو حالت دا سر که ذکر این الذی حقیقی تا سدا ذکرو چلا یؤمنون تم ایمان روی دیرو کافر ایمان روی بیده چنا موصول احضیت تی پرو انا تو موصول احضیت تی پرو ماهود کافر مرادو کم ماهود کافر جاو خاتمه پا کفر بردی خبر مخیر کرده و اعتد لیل کافری جاو فیده بردی کافر و بشر الذین آمنوا آتاسو خبر رکی او خلق تر جاو ایمان رکی صدقو بالله جاو تصدیق رب علامنی و عمل الصالحات و عمال صحیحه کی لفروضنا او جن و فرنا دلتا چه کمتاستا دا بشر دا ذکر دا مخی دا سی امر یا نهی یا سل دی مقام که دا نشتا چه خاص پیل پا پیل عطف که بلکه دلتا عطف دی مضمون دا پا مضمون بنیم یعنی واقع کساب و بلی کسی بنیم اغا مضمون اغا معطوب که گوری ایوا اغا کسادا واقعی آزر جواد عذاب برد برا واقعی آزر ثواب برد دیدوار و مضمونو کی ربط تنستم برا قدار سلگئی کرم اخی شفا اللم تفعلو ولن تول فتقو النار اللم تا فتقو منا تو کئی تو بس اتالو کئی جنی کی دا قول فا اللم تولو دی سرانا کئی آگر سر سر اغفر رغو دارا لئی مقصود دارا تدا مفسرین یاری تدایی که عطو دی کسی پا کسی عطو دی مضمون پا مضمون منی اغیقی دا نبی تا اغیقا مقی عمر دا یعنی لکا مثلا تا مثلا زیدن یو آنقبو بالقید ولی ازحاق خیل کوئی زیدن یو آنقبو بالقيد والإلحاق ذات آزاد اسے پکائد کوئی سر پرسائی کو کوٹے کے بند والا اضحاق او پا اضحاق کو اخراج روز سر چلو پرسی بوشی وبصر عمرا بلا عفو ولا اطلاق وبصر عمرا بلا عفو ولا اطلاق عمر تزيلا يطال فعاد السلام ولا اطلاق جيل المخلصين مثل كنت ايش تجي قائد نجي لا مطلقة الى مقايد نجي وبصر عمرا بلا عفو ولا اطلاق دا يا رب محاورات القرآن خلال محاورات متبيق نجي الله نزل تام بس لا قولي واقع او كيسا دي الثواب اما كي كيسا اغاد اعقاب او ثواب اعقاب متضادين دي او تضاد دا هم يو رابط تا دقا يو زد فرنز ذكر لزد اقرب خطور بالبال قرا يو زد ذكر كي ابل زد زين تا زرنت اقرب خطورا بالبال لا يقاب والثواب لا أقلنا لكي متناسبين شو هذا الثاني تعطف أغاية جامعي غوري عطف يجامعي غوري مقتصر كده لا يقاحصا وصل فصل قران بعصا وصل فصل جهات الجامعة وبقية لكي أغي جهات الجامعة دي وجنبه لا تعطف لازم لك شتيا جامعة آلي وتعطف لا جهات الجامعة كلا عقلي كلا وهمي كلا تزادي كلا سيد ولا سيد لبرا تسيد دبلي لبا ما تسر كي فصل ووصل تكون لغا لا تقول ده عطف وغير ده عطف ده وصل عطف سر يشاي برسرة بوش او تعطف نعني فصل كي كلام فصل كي بل نجدات لنالتا هم عطف ده كسيب وكسيب هزم آمال سرحي كويدي بيتا زيرا يلقات كمي خبر ولي یعنی آپ مقام دے مجرور کے واقع ہے در آپ مقام دے مجرور کے بائی پر داخل کر اے بی ان لہم فدیس ہے چلی پر او بغن الجنات خدای کا ذات شجر و مساکن بغن برادر چاہتر کے دا حدیقان دا آغا چاہتر چاہتر پیر دیواری او سا عام استعمالی کی دی لیکن حدیقان اصل کے اگر چاہتر چاہتر پیر دیواری آغا جاغازات و شجرینی و مساکنہ و پاکتی مکونہ ہم جوری لکن الوئے لوئے بات شہال امیران بغنو کے داتا کونہ جوری کی لچکلپ و ہر مصنوی میدینی داخل کور باغت منتقل کے عرب کام دار اگا یو رواجو چکونو بے آلتا ہوں دا بغنو تجری من تاقیہا چروانی اعلان دے بغنو نار وسيء تحت أزجارها وقصورها تلاندي ونو وتلاندي أغاب انغلوم مراد هذا شأسك دلتك تتاسو قبل أغي جنت أو دباغ صفات عالية دي أخدا نبي شباغ أغي كي أغن نبي أو بلي بحر ونجري لقد عمد الخالة تلكل دائما سنة بحرنا في قرد الآن حيث ما دائما استخبار بك قوتات فرطة دائما دائما صدر حفى النار رغلت فأنا سرح الممرد في شيك ولده لك السلمان سبدي الكيسة يوكا بيف شيء جدي لسانسة ما تبشواني بيشتنى تاوليكا سبدي الكيسة شواني بيشتنى يا غا لذي داخل صرح الممرض قاسنا شساء وقاقا بقويلة بلقيس عندنا عشرية تغير خيء قبوك جاء خيء بارال حسل دادر ازالتا للا قليا وصاد قمرين كان قمر مكي صفاء بيكي يو دايتا قلو قلو تغينا وبرا خلا نورا بارد تاجي داخل تلتا بيها دولا داخل ما هات شمان كي اگه تفیل یو بلاری کسی کانتی تاولا که شمان جلی کتا دا فن کن شباغ مین شو بجایی او کدایی جنال لال دیگه باغ نا شبا پاک خاندی زکایا ای دلتا مجاز دل خزر تا مجاز دل خزر یعنی مزاد پا جو موضوع دا دا سنگا کلال دلی پا غرونا مراد علا تحت از جاری ها کلال دلی آغا ونو چکم دا کلال دلی ونو قوتا کلال دلی ونو شو ندی که خان پیدا شو آدان کو اشیل استخدام ہوگی استخدام کو مارا بنے پیگی کرو پیگی استخدام کوئی حتم پوئی ہوئی تاہی کو میادی کو استخدام چکم نوان نمازا پتا دا نمی بناو کوئی یہ کہتا ہے چلے استخدام تا سے دیکھ استخدام تا مکن استخدام تا تو مختصر دے ہو گوئی اگر کتا زرد آئی کئی چیئے لفظ اسم ظاہر دا اگر ایوا مانا ہوئی بے زمین چوتر جے کے بے پر مانا ہوئی دانکی تپل دے زمین چوتر جے کے بے پر مانا ہوئی دانی استحضا لیکن دا استحضا ہوتا یا ہی گلی استحضا آنسا کئی آوجہ دارا بوئی کلا دلتا دلتا کی اجرا ہوئی پوئی بسی ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار اسکل کوئی حال تا دے جنات معنی بغونا ہو ہا بغونا چغاز مکہ دائے ونی دا تول کل ما کل باغ یای دے چیز مکہ خوی کر چیز مکہ ری باغ کو سنگی دے چیز باغ تلر باغ دا میں چیز مکہ ذات و احجار و عیون قلی نی پکی چینی نی پکی گلال نی پکی دیتا باغ دی اور حدائی سے ایسے دیوانوں نہ آتا ہے وہ اس میں بات ہے یہی کہ دا ما تجری من تحت ہاں لانے دغی باغنا جنات لانے دغی باغنا انتا باغ مجھے زمکے اور جو ہے دلتا آغا جنات فقط کمانا دی احجار شو دا حاض علیم چراجی کو جنات مراجی کو دا جنات مراجی کو دا جنات مراجی کو جنات مراد اگا وزمکات ونی طول نا خلو بلکہ فقط اجار خلو دا تیس چدری او سوی سجاب رالو شکم مانا مخی و اول چغاز مکا و اصل و ونی پکی حالو تول کنا مجموعہ اس کے اوہ معنی مقصود ہوا مخدوم مقام کے وہاں لیکن مخدوم مقصود ہی اور غلمان طبیعان آگے طرف فرائی بادشاہ تا سکالے کری یا یو سیخ تا گیتا سکالے کوئی دعوت کوئی آگے طرف خام خائط کم سکیدان با عجران اگو تا دین لخلق لوئی امیران تا سکالی کئی کم سیسی کلم ضرور ہے کوئی تو لگے وہ دنیا میں کر دے کہ ہمیں جگیر رکھی دب رکھی دب رکھی نو آغا مانا چی کو مقتی ہوئی آغا نا تا طلب دے خادمیت تو پوس کے کس طرح دن طلب الخادمیت دی آم اخدمیت تی ترکو آدھے طبیع جو رکا اس تی اصل تو کم دے مانا مقصد دی صرف اکر ارجا خوشی خوشی مازدہ کا تا سلو کہ تاریب و تسزدائی وہ پہ استخدام بنوئی استخدام ہوتے ملی استخدام تو منا اگا مانا چھ مقصود و اول اگنا طلب الخادمیت طلب التابعیت راولو تابع مقام کے شاب اصل مقدمت فقط پہ یہ جس کی سے چاہتا ہو نزکا دلتا یا استخدام کر و یا مزار موضوع کر مجاز دن خضر جو پیشیم تخت احجاری ها وقت سوری ها لکتا زبنگری لکمری بلخانی جوی دو لان دانا چه باغ نباہر دی تن تخت احجاری ها وقت سوری ها الانحارو جریز ہے الانحارو ویلی وزا الانحارو دتا سمکین تیرو التمولا بینکر پورا طریقی سرم خیر جاو رئی ایل یاو فی حال اوبا پدی انحارو کی خوش آسد اول عبرت پورا مکمل کی والنار الموضع الذي دا نهار تجمده النهار دا هوا موزيدة نهر يجري فيه الماء تجريه بذيك اوبا اوبا بكراني بذيك النهر بليل لأن الماء ينهره أي يحفره لكاك اوبا دا زي قندي يحفره وستكرا دا زيفه او جري صفت زي محلق ندا بل كداخو اصل کے صفت کے حال دا کم چغا اوبا دی نو اوبا آروانی محل خنوی روان نو ذکر دیئی سوا اسناد الجری الیه مجازم اسناد الجری در محل تا موضع تا دا مجاز اقلی دا مجاز اقلی مجاز اقلی دا منا وی کوئی برا مقابل کے زد واخر تا کوئی سن مخیطہ سانسو دا انہار ستا سزکو پوئی پردان پوئی کے دا انہار دینا مخیطہ ستا سزکو شو جنات سکو جنات کے تاسدہ توجیہ وکم سمجاز الخضر ستا او بالمدولی کے استعدام نا برا توجیہ پر کتاموں کے پوئی پر مجاز في اللغة مجاز في اللغة مجاز في الطرف اذكر مجاز في الزمن شكلا مبتدا خبري دا مبتدا دي كلام يترست خبر بلترست دي دا مجاز في اللغة اللفظ آي لغة اپو بل ماني كما استمر دي دا مجاز لغوي تكاش اللغة كي مجاز لغة مجاز في الطرف ہوتے ہی دکھا چکا مبتدا دا دے کلام یہ طرف تا کا خبر دا دے کلام بل طرف تا خویا با مبتدا دی خویا با خبر دی یا با فعل فردی طرف ہیں بھی خمخ لکا مبتدا مستن لے دا دا سے فعل مستن لے دا فیدیا نو انتا کا انہار چاہا پا منا دے اگر محل تا دے اجار و مجمعو دا لفظ لغت فقط پا یو جس کے مستمل کی دا لفظ نمجاز سے لغت شو اوز دلتا گوری خیال کوئی انہار چکم دا زائدہ دا لیلدہ خوبا فکی بھئی اوز دا نہار دا جری تاوشا انہار دا زائر روان دا مجاز جب لکم یہی چکم اسنادی اگر کی مجاز روش اسنادی امر مانوی دا اگر آکر ساتے ہوتا دا اسناد اسوات شئی اسناد شئی الى غیر ما هو له اتا مجاز اکلی کین فائل تثبتا مفہول بھی پدھا جی فائل قائم کی ذر پدھا جا کرم کی مفہول مطلق پدھا جی فائل قائم کی دا اصول تا مجاز اکلی دا خو ظرف ہو کنا دا جائے خو ظرف تا لیکن خوبا روالی جری ثبت ما هو له آغا شئی واچ دا جری اغیتا ثبت تا اغیتا غیر تا ثبت کی کم سے باقی ثبت تا اوبو تا ثبت تا تای اوبو نواری محل تا ثبت کی لو اسنا کیلی مجاز لکو ویلی ذکا دا جری دان پا قلی معنی کی مستمل دا انہارو لغت ندا دا لفظ دان پا قلی معنی کی مستمل دا تا غزائی دا دیکی تا مجاز نشت دا جری پا قلی معنی کی انہار کو فرے میں نے کی اسناد کے مجاز لارو بلے اسناد ابوتا ہو لجری تزائی تسری مقیمون تا تزائی خبر کرو خو بیائی باوری مجاز اکلی میں باعث تی کہ مجاز اکلی کہی باعث تی اسرائی مبالغی تا مبالغی تا دا ابو بنائی چیتا ہے چیتا بزقامی ننا تب گوری دمرا کسد سرگی تب ہے کہ قد ازمہ کا خبرہ روانہ ہے بابی لدہ کنا یای تتجل انہار تب کل ہے جدہ عبادہ سیویت جا سیوانی ہے دکل قلان جلوانی داخلہ فتحت بلغت انہا عبادہ پکرانی لنکی چلی دائمی لی یای تتجل انہار تتجل انہار خبہ آلوی تکاکوی بے کو لکہ ازمہ کا روانی انتا خبرہ روان خوبی که نو اصل که دلتا مجازا یعنی اسناد که مجازا دکون لأن الماء ینورو ایخو اسناد الجلی علیه مجازا لا مجاز دم او زیوا خبر اصلا سلی کل تبی اغیر که تاسو که مطلع کری سودا دیر نشکی تبی جنت و بور در غیر دی حدود یوانی کمونو ویلی نبی جانی دغاس از مکه دو سبب براوانی ولا کم کسیت تی حالا رسول تا رسیل کی بخیر رو کیا اب کتابونو گیری که جنت سایت کبر بکی دیم نو خوشحالی گوری سدای تا مکان دا وجه تا بطی و پس تی کمت نا بجنت تسایت تی کمت کنیش مولی تا خدا پا کمولا خمار سرا جنن برزخ سمانا خورده او دادا کم عالم برزخ نده و ما چی نزده که بعد خلق اللہ پاکی او دمان سید تکر شهاده او متعی دکر شهاده لدی زایگ دمی خو خود اغانا ایجاب نفس دکر دا خبره چه سبب جو نشی ما چی نزده دلی دی تجي علم وقال دي شهداء ونام بلد فيلي ذكاة علماء دي شهداء واساتذة دي كعلماء لو يغوطوا بشهداء صعب سنة معلومة كعلماء لو يغوطوا بشهداء ودى مقام سنة معلومة خدي وتبيان خدي وتسبب جيشي علم وقام دي بلد ومن يطع الله والرسول اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اولا مرتبه جاء انبياء ولا لما مرتبه جاء الصديقين ابو بكر الصديق ده خطو الصديقين رئيس وصدا ابو بكر الصديق وكان اعلمنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنا تعالیٰ اختیار کو کہ دنیا کے اسے کا اخیرت غرق کرے فاختار الاخیرت فبقا ابو بکر مجھے مالی اتنے سے پر سو سے جاری لبی جائیں کہ یہ سڑی تخدا اختیار کو خدا جاری دے لیکن ابو بکر ملا کہ عالم اپول سو کہ دینا مراد نبی کا اپل کا اندر فاختار الاخیرت اخوی دکا ویرد که لبی اسم خمون جده کیگی سیمون وکانا اعلمانا نصدیکین خوف شهده و مخی بکنی من نبیینا و صدیکینا و شهدائی و سر خما دکاتا ولو که داسی علیمان مولا نیمو علام مولا چه پا ممنانو کرا ولی کنا قبلیم دانو یا سخر اصوی تاری رحمت اللہ علیه دیلو یا سیده او سے تو 32 جلدوں جو کتاب منتخب در جواہرات ہے اسی طرح انتہا سبلی در گئی ہے چاہیے اکی جلد ساری میں در لیکن اسرار و رموز دی ایتا علم تبا حیران شدہ خدا پاکا شدید حتا سب علم دکھا عجبا عجبا توجیات کی کم دا یونان چاقا قابل اشکال دی علماء پر نفی دی ہے طریبان نا لوی لوی علماء پر نفی دی آقا دحر دی اجی دیر عجیبا جو زمینی طور سر آقا لیکی جا خدای پاکا جنتیان چی کم زائی که کرائی و باسی پڑھنی و باسی آن راکم آتا خوب پقفل خضر سر زی آگین قابل نی زی آگین قابل نی جنت دی علا فضل دا دو زخ دی علا عدل دا دی عقاید و مسئلہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تبا جانتا اللہ پا خدر یا زبان اللہ پا خدر چلا فضل نبی یہ رسول اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سب کوش یہ دستر کو نعمت تو پورا کوش کیمت اوبا یاخی اوبا وز کی یہ جی شکریتا آدھا کوش مقصود آدھا کہ علم مقام لوئی دا خمولا اللہ پاک اگر علم علی عمل نسیل کی اللہ پاک موسیٰ توفیق رو کی متعیق فضل ملا بارال دا تاسا ذکر سر چې الله پاک دوی ته ذبحونه ورکوي او مؤمنان ورته دا ذکر ده چې آمنو وعملوا الصالحات مجموعه علت یې ورته ورکړه.